neng kopi nah hiji singka rasa amis pahit nah. Kawina undang pendeng ketua kopi harang doyan garang doyan mah bini sok dipotongan lamun padu bayar neng. Neng kopi nah hiji singka rasa amis pahitna. Oh.